بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. Bado tuendelea na mlango katika ile milango mina shirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Tumefikia sasa hadithi ya Uqba bin Amir marfu'an ukurasa 74 وله vile vile hadithi hii imepokewa na Imam Ahmad rahimahullah an Uqba bin Amir kutokamana na Uqba bin Amir marfu'an hali ya kwa amepokea kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam asema man ta'allaqa mwenye kujifunga tamimatan hirizi fala atamma Allahu lahu, Mwenyezi Mungu asimtimizie hali yake na haja yake. Hadha du'aun alayhi, mtu yote ambaye kwamba atafunga hirizi Allah asimtimizie hali yake wala asimfanyie mambo yake. Wa man ta'allaqa wad'atan, na mwenye kufunga kitulizi. Naam, kitulizi, kitu fulani ambayo kwamba akivaa huwa itikadia kwamba kitu fulani kitatulia katika mwili wake. Fala wada Allahu lahu, Mwenyezi Mungu asimpe utulivu. Wa fi riwaya, katika mapokezi mengine, man taallaqa tamimatan, mwenye kuvaa hirizi, faqad ashraka, huyu amemshirikisha Mola subhanahu wa ta'ala. Asha mshirikisha Mola subhanahu wa ta'ala. Uqba bin Amir huwa Uqbatu bin Amir al-Juhani sahabiyun mashhur, ni sahaba aliye ma'ruf, mashhur bimaana ma'ruf, yu'raf. Wa kana faqihan, alikuwa mwanachuoni, aliman, fadilan, mtu mtukufu. Naam. Waliya imarata Misra, yeye ameshikilia kuwa ni mkuu wa mkoa wa Misri. Alwali ni PC au leo kama gavana vile. Limuawiyata, kumtawalia Muawiya 3 years, miaka mitatu. Wamata akafa Uqba bin Amir qariban min as-sittin, yani karibu na kufikia umri wake nini, miaka 60. Walahu ay warawa al-Imam Ahmad, na amepokea Imam Ahmad تعلق تميمة أي علقها عليه أكا فونغا يمني أو على غيرها كم فونغا متمجيني pengine umefunga wewe ile hirizi au ukamfunga mtoto eh, mu'taqidan akiamini biha hiyo hirizi kwamba kuna kitu fulani itatekeleza katika mwili wake. Watamimatu na hirizi kharazatu ni kaure ya kaure eh, kanat al-arabu walikuwa wa arabu tualliquha wakiwavisha ala auladi mashtwao atakuwa kaure fulani wakatunga wenyewe wakawafunga wale watoto yattaquna biha al-ain ili wawakinge wale watoto kutokana nini na hasad al-ain huwa al-hasad wawakinge wale watoto na hasad wasipatikane na hasad fala atamma Allah lahu du'aun alayhi kuapizwa kuna du'aun lahu wa du'aun alayhi du'aun lahu ni kumwombea Allah khairi wa du'aun alayhi ni kumapiza du'aun alayhi ni mapizo bi an la yatimma Allah umurahu Mwenyezi Mungu asimtimizie mambo yake kabisa madamu hii ndo hali yake na hii ndo mwendo wake na itakadia Allah asimtimizie wada'atan alwada'atu shay'un wada'a kitulizi shay'un ni kitu yukhraju inayotolewa min albahari baharini yushbihu sadafa inafanana na madondo sijui sio taita hivi sisi Abu Hafsa nisaidie wewe ha zile shell zile zinazouzwa zile kenda Likoni huko sokoni tunakuwa watu wengine mpanga hapo wauza zile eh sisi kule manito cha madondo si mahitaji ha watu wa manini waita watu wa Mombasa waita vipi haya ala kul niyo yattaquna bihi al-aina wa najihifadhi kwayo hasad fala wada'a Allahu lahu la ja'alahu fi da'atin Mwenyezi Mungu asimjalie katika utulivu ha fi da'atin katika utulivu wa sukunin bila vile maana moja da'a wa sukuni maana moja usalama na utulivu au la khaffa Allahu anhu ma yakhafu Mwenyezi Mungu asimsahilishie akamkufishia kila anachokiogopa izidi izidi ni maapizo haya wa fi riwayatin ayo wa rawa al-imam Ahmad min hadith akhar Imam Ahmad anapokea hadithi nyingine al-ma'na al-ijmali lil-hadithayn ma'na kwa jumla hadithi zote mbili anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam yad'u ana walingania ala man istamala tamaima wale yad'u ana wafiza ala man istamala atamaima yote ambaye anatumia nini hirizi yaatakidu akiamini fiha ndani ya hirizi daf'a dharar kumuondolea madhara bi an yakisa Allahu qasdahu kwa kugeuza Mwenyezi Mungu maksudio yake wala yatimma lahu umurahu Mwenyezi Mungu asimtimizie mambo yake kama anna sallallahu alayhi wasallam kama kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam yad'u ala man istamala alwada' anamwapiza yule mtu anayetumia kitulizi linafsi alqasdi sabiq kwa maksudio yale yale yalotangulia an la yatrukahu Allah fi rahati Mwenyezi Mungu asimwache katika raha watmiman na utulivu kwa hivyo da'a ni raha wa sukun ni itminan bal yuhariku alayhi kulla mu'dhin bal Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amzidishie kila chenye kuudhi azidi kuudhika wa hadha du'a'u nahi du'a yuqsadu minhu yakusudiwa katika maana hii du'a at-tahdhiru min al-fi'li kuwaonya watu kufanya jambo kama hili la kishirki ambalo halifai kama annahu yukhbiru sallallahu alayhi wasallam kama kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam yatupasha habari fil hadithi thani katika hadithi ya pili anna hadha al-amala shirkun billah tendo hili ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yakataza vitu kama hivi, na itakuja kama kwamba kuna baadhi ya salafu saleh walikuwa wakifunga vitu kama hivi, yana ta'widhat kifunga, lakini Mtume akayakemea hali kama hii. Je, ingekuwa kitu kama kile ni kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu kakiharimisha na ikawa hukumu yake ni kubwa kushinda hivi tulivyo, ingekuwaje? Ingekuwa zaidi. Kwa hivyo na daima wanadamu huanza jambo ambalo hatari, huanza kwa njia sahali, sina nini, kwani kuna uzito gani? Haona hakutokea lolote, hakuna alinikemea, sione kama nimefanya ubaya kidogo kidogo. Sasa mwisho ukinaswa hapa, sasa ndio hutoki tena, ni hatari. Kwa hivyo haifai kuitakidi kitu kama kile ukawa wadhahirizi. Na niliwapigia mfano kwamba kuna watu wengine hawa jamaa, Allah waongoze, kwamba wao wanatumia akili kuliko kutumia dini na uchamungu. Ya atafuta kisema kwamba basi mimi bwana usiku mtoto wangu ayopiga kelele, ashaona sasa mkate tayari. Ndio tukawaita sisi wasaka nini? Wasakatonge. Hawa ni wasakatonge. Kwa njia yote ukiona basi atapata tu. Sasa shajua hapa, ashaingiza mrija hapa tayari. Takwambia basi atakufanyia mambo yake, wasangine hata sikuelekamu. Watu kama hawa walivyokuwa wanatumia khadaa, niliwakuta wengine Nairobi. Wewe umeona wapi kitabu cha faraid? Kitabu cha faraid vingine kuna tahalili inapigwa kwa vijumba hivi mistari, kawa kaandikwa zile hisabu na wale warithi. Sasa wao wakija wale ambao kwamba wao ni shirki wamezoea na hawa na wanayo, kuangalia kile kitabu cha faraid akaufanyia dawa, yani dalili tosha kwamba ni hadaa tu, hakuna chochote, ni urongo. Tayib, sasa hii hadithi mbili, hii nini mafungamano ya hadithi mbili na mlango huu, mlango huu ambao tumepitia hivi sasa, inayosema ya kwamba min ash-shirki labsu halaqatin wa khaytin wa nahmihima wa nahwihima li raf' al-bala'i aw daf'ihi. Naam, asema anna fihima, muna katika hiyo hadithi mbili, dalalatun ala tahrimi ta'liq at-tamaim, inatuonesha dalili ya juu ya uharamu ya kufunga mtu hirizi, walwada'ati na kutumia kitulizi, wa itibarihi na kuzingatiwa katika hii sharia au kuangaliwa katika hii sharia shirka kwa bajabu kama ile nini ni shirki, lima yaqumu biqalbi almu'alliq laha, kwa sababu hupatikana na husimama katika moyo yule mwenye kufunga, min al-i'timadi ala ghairi llahi, kumtegemea asikuwa nani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anategemea hirizi ni khatari. Hadithi ma yustafadu min al-hadithain, tumpata mafunzo gani katika hadithi hizi mbili za Mtume sallallahu alayhi wasallam? Funzo la kwanza, anna ta'liq at-tamaimi wal wada'ati min ash-shirk, hiyo moja. Kuvaa hirizi na kitulizi ni katika shirki, siwe na wasiwasi, ushafanya jambo la shirki. Anna man i'tamada ala ghairi llahi, yoyote atakayemwegemea asiyekuwa Mwenyezi Mungu, i'tamada maana istanada, yoyote atakayemwegemea asiyekuwa Mungu, amalahu llahu binaqidhi qasdihi, Mwenyezi Mungu ataamiliana naye kinyume cha nia yake. Naqid maana aks, aksa ish niyatihi, ni khatari. Tatu, funzo la tatu, aduau ala man alaqa tamaima, kuapizwa mtu yote anayevaa hirizi, walwadaata walwadaa na kitulizi, bima yafutu alayhi maksudahu, kwa kitu ambacho kwamba kinachofanya wakose makusudio yake, ويعكس عليه مراده نين مغوزيا كنيومي متاكوا ياك ها يعني معنى kwamba yeye afanya hivyo atakuhifadhiwa haifadhiwi tena yeye afanya hivyo apata utulivu ha hapate tena utulivu bali apata kinyume cha kile ambacho kwamba alikuwa akitarajia kukipata ni hatari kubwa sana wali ibn abi hatim an hudhaifata radiyallahu anhu annahu ra'a rajulan ha na vile imepokewa na Abi Hatim akipokea kutoka sahaba Hudhaifa radhiyallahu an sirra rasulillah al-Absi annahu kwamba mtume raa rajulan amemona mtu fi yadihi khaytun katika mkono wake amevaa uzi min al-huma kwa sababu ya kupatwa na homa au kwa sababu ya kuumwa na mnyama wafasiri ulama kwa maana mbili kwa nini avae iwe ni kinga sasa asipatikane ile homa na kile kitu kisimpate shafahamu vizuri asema warawa ibn abi hatim faqata'ahu mtume akaikatilia mbali وتلا قولهم تمع كسوما تلا يتلو قرا وما يؤمن أكثرهم بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولا هو أميني وينجي واوكم أميني الله سبحانه وتعالى إلا حالي أكم بواه وأنا مشرك شاناني الله وينجي وقت قوات وأوناني أهل التوحيد لكيني وشركينه قل من يوحد الله في عقيدتي وتجتنى ولا أنباه ونمتكسي من يزمه سبحانه وتعالى ما تندوياه ولابن أبي حاتم نا ابن أبي حاتم حديثي يا ميتوى وروى ابن أبي حاتم كبكيا صاحب كتاب الجرح والتعديل mwenye kitabu cha jarh wa ta'dil ibn abi hatim na chuoni mkubwa sana wa jarh wa ta'dil na hadith al jarh ni kumweka mtu sawa sawa huyo bwana ni hivi ni mwema ni mzuri ama ta'dil ni kumkosoa mtu unamweka sawa sawa sasa huwezi kumweka sawa sawa mpaka umkosoe mas mbebana mpotoka hapa mpotoka hiyo simama hivi sasa kwa hivyo ukisikia jarh ni kufanya nini ni kutaja ila na matatizo ya mtu kwa hivyo bwana ana kitu fulani ni jarh na hilo jambo liko katika dini hakuna mtu ataweza kukataa jarh ipo na taadili ipo na anayekataa ni mwoga na anayekataa ana lengo lakini jarhi ipo na taadili ipo fahimahu man fahim au jahilahu man jahil ni katika dini asla ni katika dini chukua hadithi ya Fatima kuna mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Fatima aka achwa na mumewe talaka tatu talaka ngapi? Tatu pamoja na hivyo lakini mumewe alikuwa ni mfu mungwana akamletea reshe ule akaona kidogo hizi wewe mwanzo rato usahi kama kupewa akamwendea mtume akamshtaki kana mwanamke kiumbe hafifu kweli kweli angalia aniletee kitu gani sasa wewe mtume akambea ustahili chochote anti imra'a mutallaqa talaqan ba'inan wewe umeachwa talaka ya tatu hufai kabisa kupewa chochote hata kukaa katika nyumba hufai toka enda za kwenu lakini wewe toka hapa nenda kakaeda kwa fulani tumekwambia nenda kakae kwa fulani eda ni mwanamke ambaye kwamba kwake watu hawaingii sana watu hawaingii wewe nenda kule na ukimaliza eda nijulishe nijulishe. Sasa alipomaliza aida akamwendea mtume, ya Rasulullah, khatabani rajulani, nimeposwa na watu wawili. Khatabani kuposa, si khataba khutba ya jumaa tu. Sasa la takwaje bana khatam pesa na khatwa ya jumaa bana, tartibisha shafaa mzuri. Akaambia Rasulullah, mimi nimekuja kuposwa na watu wawili, Muawiya bin Abi Sufyan na Abu Jahab, hawa watu wawili wamekuja kuniposa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amwambia hivyo kwa sababu alikuwa mtakia Usama. Alikuwa mtakia nani? Usama radhiallahu anhu. Sasa wasemaje ya Rasulullah, manamke sasa anamshauri nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaambia, inna Muawiya tasaluk, Muawiya ni maskini, hana chochote, ma yamliku shay'an, la min almata'i wala mali, huwa rajul lakin yastaki min qillati alyad, maskini hana kitu. Kwa hiyo mimi naona hali yake ni hiyo, kama utakubali kubali wewe mwenyewe. Ama Abu Jahab huyo bwana anajulikana, dharabun linisa, mpigaji mno, piga wanawake kwa maana kwa akiingia kwake basi hana salamu, atakula viboko tu. Akaambia, ara anta tazawajibi Usama radhiallahu. Sasa mtume ametaja ile ya watu wawili hapo, umaskini si ile lakini kataja. Limadha? Alulama yakununa almustasharu mu'taman, mtu amekuja kutaka shauri, umwelekeze pale, amekuamini, mbona kuendea wengine? Sasa huna ruhusa kumkhini, sema kweli, hata kama huyu ni mtoto wako, ni ndugu yako, kul khairan, sema kweli, shafahamu. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam ajihalalishe jambo kama lile katika dini? Hakuna, haiwezekani, haiwezekani. Kwa hivyo ni jambo lipo, ni jambo lipo, ni jarhi wa ta'dil ipo. عن حذيفة هو ابن اليمان العبسي حليف الأنصار قبل لك ني عبسي ني هو نمتو ويمن حليف الأنصار أي مشركة وأنصار حليف مشركة نفكر ما سكيها سانا كتك تعريفة يشلا وشركة لناتو هذا حليف فهمت؟ تقول الجيوش تحالف، الناتو عملت كذا وكذا، ناتو تحالف نهاية لكوا حتى زمان زمان زمان تومي صلى كنا قبيلا بيلي يبطانا كما قاليا ميمي نكي فنيو للوتي نسايديا ناويك فنيو للوتي متاكو سايديا يكون بينهم التحالف ما بطانو فلان كوهو تحالف النين كشركيانا ما بطو معلوم. Sasa huyu bwana halifu al-ansar alikuwa na mapatano na nani? Na ansar, sahabiyun jalil, sahaba mtukufu, min as-sabiqin al-awwalin, miongoni mwa wale wa kwanza wale waislamu wakaingia katika Uislamu. Mata sanata 36 hijria radhiallahu anhu, mwaka wa 36 ndio amekufa sahaba huyu. Min al-humma ay lil-wiqaya, kwa sababu ya kinga. Wiqaya ni kinga, waqaya ki wiqayata, kinga. Kama vile unafanya bwana, kama hutaki malaria ikulaze, basi kila mwezi tumia tembe kadha, hadi wiqaya. Wa yaquluna al-wiqayatu khairun min al-ilaj, kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hivyo angalia vizuri sana. طيب للوقاية وسبب كجيكينغا من الحمى نهما فلا تصيبه سمباتي بزعمي لكن كوانان ومداياك مدايا يجي هبانا هنا مش يكون عامو من الوقاية لأننا نكينغا ميمي يعني مدايا تو مو كتاكا سبحانه وتعالى لهم فنيكازي تفنيكازي كنا تتسو ويب فلا تصيبه سمباتي بزعمي وتلا أي قرأ الآية akasoma aya hiyo mtume mustadilla biha, hali ya kwa akichukulia kwa dalil ala inkir ala inkari mara, juu ya kukanusha na kukemea yale aliyoyaona mtume sallallahu عليه وسلم. معنى الأثر إجمالا، معنى حديث وجملة، الأثر هنا بمعنى الحديث، الحديث والخبر هذا يكون من حديث النبوية. أسمع أن حذيفة بن يمان رضي الله عنه، حذيفة هو أبصر رجلا ألمون أمت، أنه رأى رجلا في يده قيت، وأن حذيفة ألمون أمت قد كم كنوا كنانيني كناوزي من الحمى يكينغا، فقطعوا كيكت وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم نني كويلي هذا قد ربط أمفونغا علق في عضده كتك بانيا واكي ومكون سيطو ايتا بانيا سيما ايتا سي بانيا ولي وكوزانا نباني بالي ألا حتى مكونو بيا كنا بانيا بس كنا خطار هي سيمو ده ايتوا نين بانيا مكونو سيما ايتا جيني الله أعلم. ساسا نين ممنفون زي لغة كي ممباسا شفام العضد هو هكذا. طيب خيطا أميفونغا أوزي يتقي به أنجيكينغا نايو مرض الحمى، يعني مراضي يهوما فأزاله عنه أكامون روليه باع كيكات، منكرا فعله حقوق وكيكانوشا ما تندوياك هذا هي. واستدل بالآية ناكتكوا دليل آية التي أخبر الله فيها أبا ونزمه وآميته باشا خبارك تكيو آية أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد ربوبية والشرك في العبادة، يكون بهاوى مشركين وقصانيا بين يكوكيري ومنزمه ومنزمه كتك أوليزي واك ناكم شركيش منزمه كتك عبادة vitu vile havipatani kabisa. Kwa hivyo hiyo ni shirki, haikubadilisha chochote. Munasabatu al-athari lilbab anna fihi itibara labs al-khayt, ni kwamba kuna ndani ya hii hadithi kuangalia vizuri au kuzingatia kuvaa nini uzi lidaf'i al-maradhi, kwa kuondoa nini au kukinga maradhi. Shirka ni shirki, yajibu inkaruhu, yapasa ifanye nini ikanushwe na ipigwe vita na ikatazwe. Utaona pale sangine mtaani watoto wanacheza pale karibu na kwako, mtoto utaona pengine ana hirizi karibu tatu, utafanya nini? Na ukionekana hapo utakula magongo fa hata pigwa gongo wewe, ingilia mambo ya watu wewe. Angalia, yani subhana ile maasi ya vile wanavyoilinda watu, yani waona kama umewakosea sana. Sasa takana mtoto kama yule umzoeze mazo kidogo kidogo, njo pengine wampa kitu basi atafuta makasi nzuri, hata asikutambue kwa mfanya nini, papa ikati ianguke yenyewe basi. Halas, hadha huwa ma fi hilatika, hila yako niyo tu kuikata. Lakini habari ya kumwendea baba yako ambaye hiyo si akwambia semaje, mimi ndo najua mtoto wangu ani sasa huyo mtoto ala, sasa hirizi ndio afanya nini? Kama imejaliwa atakutesa tu. Na kawaida watoto kuanzia kuzaliwa mpaka kufika miaka miwili kuna mitihani hapa, mitihani kila siku hospitali nini gharama yake ni zaidi ya mimba ya mamake. Tahadhar, iweke sawa sawa. Naam, ma yustafadu min al-athar, twapata funzo gani katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ya funzo la kwanza, inkaru lafsi al-khayt, kuikaribia na kuikataza kwa kuwa ni munkar kuvaa uzi, lirafi albalai, kwa kuondoa balaa katika nafsi yako au dafi au kuzuia. Unayo waiondoa, haikukufikia wazuia. Wa annahu, na kufanya hivyo shirku ni shirki. ujubu izalatil munkar, ni lazima ukiona jambo la munkar ufanyeje, uiondoe. Lakini na wewe pia, la tunkiril munkara bimunkarin akhara, usikataze munkar kwa munkar, kwa sababu sisi tuna indana dhaktu dami sari', tuna mchamko wa damu wa haraka sababu yenda kasi damu yetu tukiona munkar, taratibu pole pole, iweza kuwa ni sababu pengine ukadhurika, pole pole, unafahamu. Sasa ni lazima uondoe munkar, limani yakdiru ala izalati, awezaye kuondoa ile munkar. Wewe huwezi kaka chukia, yule awezaye hafanyi kazi hiyo. Na sharti ya kuondoa munkar ni ma huwa الشرط في إنكار المنكر أن تعلم أنه من المنكر، هذا هو الواجب. وسكتازي كيتو لكن لازم أوليو كتك شرهيني منكري كوين، لكن هباري أكو كيسياتو مش جاونا وزيو كيفانيا هابو تقوى وجفانيا كيتو. لابد أن تعلم ما تكره أنه منكر وما تدعو إليه أنه معروف، انتبه ني لازم. ndio Mtume صلى الله عليه وسلم asema man ra'a minkum almunkara falyughayyiruh biyadihi. Wakati gani biyadihi? idha kana waliya al-amr au ma'muran min waliya al-amr, akiwa ni mtawala au kapewa amri kutokamana mtawala kwamba mtu yote akifanya munkar fulani amekupa ruhusa, mtie adabu. Si hamasa zetu zile mfanyika nini? Nini bwana? Wewe fikiri utasimama serikali ya Kiislamu hapo? Tutakuwa tukikaa tukiangarisha macho tu hapo. Mambo yatakuwa. Sasa tuanze. Tuanze. Jamaa kitarabai umetiwa kwenye daira sauda. La mafarra wala manfaka. Huwezi kukimbia, huwezi kujinasua, utafanya nini? Ma dunaka mautun. Hakuna kitu yenye kifo tu basi. Sasa unaanza kujuta na kukumbuka kumbuka, wala mwalimu alinikataza siku moja sijui nini, yako wapi tena? Intabi. Tumefahamiana vizuri? Naam. Sihatu al-istidlali bima nazala fi shirki al-akbar ala shirki al-asghar li shumulihi la yasih. Ni sawa kabisa kutukua dalili kwa kitu kilichoteremka kukikosoa na kukiweka sawa sawa shirki kubwa kwa shirki ndogo. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi aya ashirkul akbar, hii yewe ni dalili ya shirkul asghar, hii ni dalili ya kila shirkaini, lianna lafdha am. Ulama wengine sema hakuna shirki, la yujadu shirkaini fi dunia, ashirku wa كل لفظ أطلقه شارع في الدين بأنه شرك فهو شرك. كل تمك من يزمك كليتا كتك ديني قرآن أو سنة وأن شرك شرك كيف أكون شرك بيلي وانا وانا وانا وانا وانا دليل سيم تشيزو. طيب أسمكم بدليل لو ترمك كو حرمش شرك كوبا اندو يو تي حرمش يانين شرك اندو. Naam. Kwa nini? Lishumulihi la. Kwa sababu hii dalili imekosanya yote hukumu ya shirki kubwa na ndogo. Shamal bi'ana jamaa. Jamaa wa amma. Tayib. Afunzo la nne anna almushrikina yuqiruna bitawhid rububia. Washirikina wakiri na wakubali upweke wa Mwenyezi Mungu katika ulezi wake subhanahu wa ta'ala. Wa maa hadha, pamoja na hivyo, hum mushrikun, wao wanaendelea kuwa katika shirki, washirikina. Kwa nini? Liannahum lam yukhlisu fil ibada, kwa sababu hawakumtakasia nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ibada zao, hawakumsafishia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ibada zake subhanahu wa ta'ala. باب ما جاء في الرقى والتمائم. Mlango ya kutuelezea yalokuja katika zunguo au hirizi. Araka ayurki, ameizungua au kuvahirizi. Asema fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radiyallahu anhu, hadith sahih ilipokewa na Abi Bashir al-Ansari radiyallahu anhu, أنه كان قوم يالقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجنان متوم صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره كذلك بعض السفر ذاك متوم صلى الله عليه وسلم فأرسل رسولا متوم أكتوما متومشوا أرسل معنا بعثة هل متوما متومشوا أكما أنبيا نيندا هكونا كتوما basi ufanye kazi hii an la yabqayanna fi raqabati ba'irin qilada min watarin au qiladatun illa quti'a. Asema ni kwamba nendeni huku mwendako, lakini msibakishe katika shingo ya kila ngamia hirizi au kitu ambacho kwamba lengo lake ni kinga, usiache usiache illa kutiat illa muikat. Hii ni ujumbe, nende mkapeleke kule. Qilada asili yake ni alama inayowekelewa wanyama wa hija, wala alqalaida wala amin albayt alharam, na zile msidari msiziguse wanyama ya kwenda kutolewa zawadi nyumba ya Mwenyezi Mungu, ile kwa alama, kwa sababu ile zamani kihotoweka alama wale majambazi wataivamia. Lakini ukishaona kwamba kuna alama ya kuonesha hii mbuzi huyu aona nienda al-Kaaba, waogopa. Aona wale walokusudia kwenda kufanya ibada. Sasa wekewa kama ni mfano wa kitambaa rangi fulani au kitaga cha mti fulani au alama tu ijulikane. Ndio inaitwa qilada. Na yatumiwa vile vile kwamba ni qilada ni mkufu. Mkufu unaovaliwa na watu, qiladatu min dhahabin au min nuhasin au min ghairiha. Naam, munasabatu albab li kitabi at-tauhid, mafungamano ya mlango huu na kitabu at-tauhid, annahu istimraru, ni kuendelea, bimaana dawam, atasti annahu istimraru dawam, kuendelea, fi dhikri al-ashiyai, kutaja vitu alati ambayo tukhillu biaqidati tawhid, inayopunguza imani ya kumpokesha Mwenyezi Mungu, kutokana mina ruka zunguo wa tamaim na hirizi ya shirki ya kishirki. Utaona kwamba talasim zile insan unakwenda unasema ana andi kadha wa kadha, yaakhudhu waraka fayaktubu ashyaa la tuqra, akuandike vitu havisomeki na sangini vinaelekeana hasa harufu yaelekea huku na yeye, sasa huwezi kuchanganya ma tastati. Thumma hadhihi alwaraqa tualaq fi saqfi albayt takunu mutadalliyatan wa ghaliban ma tadribuha alhawa tataharrak. Sasa kile ukiingilia bawa nyumba hii imehifadhiwa kweli kweli, si mchezo, askari wale. Wa kullu dhalika awham, ma huwa dhalik awham, ma maana waham ya jamaa, ni mambo yasiokuwa na ukweli, wewe itakidi ni si kweli. Awham huwa ashya la haqiqata laha, ni vitu ambavyo kwamba havina ukweli kwa njia yoyote, havina ukweli. Nani alikwambia kwamba andike vitu kama hivyo ikae huko? Inaitwa talasim, sema talasim, السحرة وغيرهم. طيب، ما جاء في الرقى والتمائم يلكوجا كوسو زنقو أو هريس، أي من النهي عما لا يجوز منها مكتازو كتقمان يلي يسوفا كتكهيزو في الصحيح، أي في صحيح البخاري مسلم، عن أبي بشير وصحابي من صحابة هيو شهد غزوة الخندق، أمي حضوريا شهد حضر، شهد بمعنى رأى، بمعنى شارك. تقول أنا شاركت في، يعني شهدت المسابقة، شاركت وشفاما. ومات بعد 60، أكاف بعد يا كوبيتا عمر ياك من كستين، قلادة ما يعلق في رقبة البعير، إن كده كيت وكنا تشوفون وقتك شنجو لانجامية وغيره نواسكو لانجامية، يعني علامة معلوم. واتر واحد أو تار الفرس، يعني نزيل منيو يعني يا فراس زين نقوم كبيسة. Na hizi ndizo zafungiwa nini? Upinde zile. Kamba ya kufungia upinde mzito sana, hekatiki haraka sana. Ndiyo hiyo watar. Au qiladatun shakkun, shakkun rawi. Huyu mwenye kupokea amekuwa na shaka. Mtume anasema watarun au qilada. Shakkun min rawi, ni ameshuku mpokeaji. هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من وتر وغيره؟ يقوم بالليل نلفونغوا لمفونغا مانيش وكوكوا نكتو كمانا يالي مانيوا أو إمياتشلي واتو كتو كمانا نمانيوا نمانجيني ويوتي يالي يكفونغوا. طيب، المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمتومه بعث أمتوما في بعض أسفاره، بعض أسفار ذاك، من ينادي في الناس، من يكوبيجا كليري كتياوات، ينادي يعني يرفع صوته ويدعو يا جماعة، من يكونادي كتياوات بإزالة القلائد، كل موجة أفنينين أي كاته كما أنا سمي كيتو كما هيتو ميفا مثلا وتر أو غيره وزيون روي التي في رقاب الإبل أنبازو زي ميفنجيوا أنجامية فسابنين نيكينغا التي يراد بها دفع العين، ambayo matakwa yake ni kuwa ni kuzuia hasad. Tusema al-ain wal-hasad, al-ain huwa al-hasad wa daf'u al-afati, na kuondoa maafa inayompata ngamia. Lianna dhalika min ash-shirki alladhi tajibu izalatu, hiyo miongoni mwa shirki ambayo ni wajibu iondolewe. Munasabatu al-hadithi lil-bab min haythu, kutokamana na kuwa upande, kutokamana na upande wa annahu kwa innahu kwamba yadulu, yatuonyesha ala taqlidi al-ibili, kumvalisha ngamia alama wa nahwi hana mfano wake, al-autara izo manyoa hizo. Wama fi maanaha, na kitu ambacho kina maana hiyo, lidafi al-afati, kuondoa maafa, haramu na shirku kuwa ni shirki. لأنه من تعليق تمائم المحرمة، هي ني katika mlango wa kuvaa hirizi zilizoharamishwa katika sharia, hirizi zilizoharamishwa katika sharia. ما يستفاد من الحديث أن تعليق الأوتار kuvaa hizo singa hizo ni singa watar zile bangine farasi katika mkia wake auna kama zile za kushonea, kama mtu amefanya operation nani zile ndo za zaitwa watar zile. Umefahamu? طيب، اسمع ان تعليق الاوتار لدفع الافات في حكم التمائم في التحريم، حكم yake ni hukumu ya kubahiri. kutukua zile tuhitaja hivi sasa ukamfugia hayawani, sawa, hukumu yake ni sawa ya kudhahirizi. Tatu, izalatul munkar, kuondoa munkar. Funzo la tatu, tabliqu nnasi, kuwafikishia watu. Tabliqi isali ila nnasi, kuwafikishia watu ma yasunu aqidatahum, kitu chochote ambacho kinakuwa sababu ya kuhifadhika imani yao. Lazima wafikishiwe waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wasikae tu katika ujinga mpaka wakaambiwa kitu tu. Hata katika dini mtu anakuja juu, sijasikia mimi kama kwamba masikizi yake ndio yametakaswa. Masikizi yake yametakaswa katika sharia, ambalo yeye hajasikia basi wasi katika dini, na ambalo babake hakufanya si katika dini, au ambalo halikufanywa katika eneo lake huwa si dini. Hii ndio hoja zao. Amesijaona. Una mato manzo. Chembelisha kwambia una mato. Wewe washinda watu. Watu wameona wewe una mato wa kuona basi una ubaya. Ndio kuona tu. Bakia 5 dakika. Hakada? Naam. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud anapokea hadithi radhiyallahu anhu, na nyinyi mjua sahaba huyu. هذا كان يحارب البدعة محاربة مستميتة. هل وكيبيجا فيتا بدعة كفانا كوبونا. سيابر يا كوبيمبريزانا كوباكانا مفوتا. سيجوا سيتو في دسانا كوباكانا مفوتا. لكن سيسعيش أي ولا حرام. أي وسنا مجينا وانا مجا وقول. شرك شرك بدعة لبدعة. Ndugu zangu wa Somalia, nasema kwamba asiyesema ukweli anaficha nini? Uongo. Man lam yaqul sidqan yukhfi al-kadhiba. Hadha adat. Sema kweli. Kama hujasema kweli hatujajua aqida yako. Takallam. Hata nastabina mink. Litastabina sabilul mujrimin. Hata na'rifaka an ghayrika. Hebu zungumza tukusikie, si basi. Sasa sisi ukizungumza tu taslamu minna, wewe utasalimika na sisi, khalas, hatukuulizi. Kul kullu ya'malu ala shakilati. Ni aya mansukha jamaa, lakini jamaa tumia kwamba kila mmoja na afanye kulingamana na anavyoona. Sikia lugha, kuna dini tena hapa. قل كل يعمل على فربك اعلم بمن هو اهدى. مungu ndiye anajua bwana. Sasa tutafuatia za nini? Hii aya mwanzo mansukha, wala aya ذكرت mansukha هل يعمل بها ابدا لا يعمل بها. Ndizile zama alisema sidana Ali, kwa itakuja wakati annasu la yaarifuna almutlaq min almuqayyad, ha zalali wa yani mubayyan min al من المجمل لا يعرفون هذا. يعني يدرسون الدين كالبغبغاء لكنهم لا يفرقون بين هذه الأحكام في الدين. هواجوي فقين هي آية منسوخة مشكليات مشكلية مو غسامة كتب القرآن. يعني كل كأباتش وكل آية كتب القرآن لازم يفنيوه كاز. يفنيوه كاز ألو كوانبيا هاي نوما تتيزو. Asemaje Abdullah bin Sallallahu alayhi wasallam? Ana yusallini Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Sallallahu yusallini. Anipunga sana. Wallahi nasikia raha. Nikimsoma huyu sahaba na Hudhaifa, nasikia raha akwel kweli. Indana rijal natabi'u atharahu. Tuna watu wametutangulia sheikh. Tuwafuata sasa. Sasa wewe wako ngira naye. Manhum? أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا افتقروا بقيس أو تميم. بابا زانغوني هاو سيسي ويلتن فانوا أجا كسيب من كبيلة فلان وموجة ريف وموجة نفوب بوزيت حقول نسيوت الشيء ميمي نمبنزي وصحابة رضي الله عنه خلاص ينقوشا فنغم لامو kuna mengine cha intahat alqadiya. Naam, yaqulu asema inna ruqa wa tamaima wa tiwala tashirk, haya mama tatu asema hakika zunguo ikiwa imekosa zile shuruti zinazotakikana, wa tamaima nahirizi wa tiwala ta na uchawi, shirku ni shirku. Tiwala nini? Tiwala mwanamke akiogopa mume atamkimbia amwendea mchawi, bali bwana mfunge bwana asinione ila mimi tu, yani kumpendezea mume mke au mke mume, hiyo nini shirki hiyo? Kwa sababu hawafanyi jambo kama lile kwa uchamungu, ati yatumiwa vitu fulani, kwa hivyo ni shirki hiyo. Kwa hivyo zunguo ambalo limekosa masharti na hirizi na uvalio siku hizi na hii uchawi ni shirki, haifai mtu kufanya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Sayati sharhu mufradati alhadithi, takuja vilima va hadithi kuwekwa wazi fi kalami almusannif rahimahullah, katika maneno ya mfungaji huyu musannif, mfungaji musannaf ni kitabu, musannif ni mfungaji. Ana raitu hadha fi musanna fi fulani, kitabu fulani, fi farq bainahuma. Almaana alijmali la hadith anna rasul sallallahu alaihi wasallam kwa mtume yukhbiru, anatupasha habari anna istimala hadhihi alashya, kutumia vitu hivi liqasdi daf'i almadari, kwa maksudio ya kuondoa madhara, wa jalbi almasalih, na kuleta maslaha, min indi ghairi llahi, kutoka kwa asiye kwa Mwenyezi Mungu, shirkun billah, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, liannahu la yamliku daf'a dhurrin, kwamba hakuna anayemiliki kuondoa madhara, wa jalba alkhairi, na kuleta khairi, illa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu. Hii ni kazi ya Allah. Wa hadha khabarun, na hii ni hadith, maanahu maana annahyu an hadha alfi'li, kukatazwa matendo kama haya matatu. Tumekatazwa munasabatu alhadith bi anna fihi bayana anna istimala hadhi alashya almadhkura shirkun yukhillu bitawhid, ya kwamba kuna ndani ya hii hadith kwamba kutumia mambo haya yalotajwa ni shirki, na vile vile yapunguza tauhid. Lazima ukifanya hivi tauhid yako ni nafsi, yukhillu bimaana yunqisu, inapunguza. Ma yustafadu min alhadith, hadithi yatufunza nini? Alhathu ala siyanati alaqida, himizo la kuhifadhi imani. Sana amehifadhi, sana amehifadhi. Amma yukhillu biha, kitu chochote kinachopunguza aqida na kujeruhi imani na aqida ya mtu ilindwe. Wa in kana yata'atahu, hata kama wanaitumia kathiru, wengi minan nasi, jambo kama lile, watu wengi katika watu wanatumia kitu kama, usitumie ta'ata bimaana istamala, ta'ata bimaana istamala. Asema anta tata'ata samakan, ta'kulu samak, anta tata'ata dukhana, wavuta sigara wewe, ta'ati wal isti'mal. Thumma taqulu awlad alhaf hadahum Allah iyana alladhina yata'atawna almukhaddirat, taqulu lahum haulai yata'atawna almukhaddirat, ta'ata bimaana istamala. Intabih. Tatu, tahrimu istimali hadhihi alashya'i almadhkurati fi, kuharimishwa kutumia hivi vitu vilivyotajwa katika hii hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Tatu, funzo la tatu ni anna hadhihi thalatha, kwamba hivi vitu vitatu almadhkurata ilotajwa shirku ni shirki, min ghairi istithnai, basi na kuvuliwa moja likawekwa kando na vingine kusema hivi katika shirki, vyote ni katika daraja moja. Istithna amevua, ametoa, utasema kuluna dhahamna tastathni man fulana illa fulana, fulan hakuwepo. Shafa vizuri. Naona wakati tumefikia, tutakoma hapa insha Allah. Kama laalla tumekwenda mbio kidogo pengine katika kuweka wazi pengine neno au maana, basi mtu aweza uliza tu, hakuna tatizo insha Allah. Yastafsir al-insan, yastafsir. فهمنا الكلمة هذه؟ ها؟ ما معنى؟ جماعة الخير؟ ها؟ يطلب التبيين. أنا أومبا كويكيوانين وازي أستفسر عن هذا. تقني بين الشيوي نيوليزي كيتو فلان. وازي.